490, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 grudnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wybór senackich członków KRS musi zostać dokonany, wzywają senatorowie PiS. Franciszek zniósł tajemnicę papieską w sprawach nadużyć seksualnych. Gwiazda i planeta znajdujące się w gwiazdozbiorze Pegaza będą miały polskie nazwy. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości wzywają Izbę Wyższą Parlamentu do wyboru dwóch senatorów do Krajowej Rady Sądownictwa. Podczas trwającego posiedzenia Senatu przyjęto wniosek senatora Koalicji Obywatelskiej Leszka Czarnobaja, który chciał usunięcia punktu dotyczącego wyboru członków KRS. Ponadto wnosił o przełożenie głosowania na styczniowe posiedzenie Senatu w związku z wydawanymi orzeczeniami Sądu Najwyższego interpretującymi wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Możemy wybór członków KRS o ten krótki czas odłożyć, mówił senator PiS Marek Pęk. Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości stoimy na stanowisku, że ten wybór absolutnie musi zostać dokonany. Senat powinien realizować swoje konstytucyjne uprawnienia i wybierać te osoby do tych organów, do których wyboru jest uprawniony przez stosowne przepisy prawa. Do tej pory Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pozytywnie zaopiniowała 3 kandydatury na 2 senackie miejsca do KRS. Kandydatami są Bogdan Zdrojewski, Krzysztof Kwiatkowski i Rafał Ambrozik. Ponad 1,5 miliona pracowników jest objętych programami pracowniczymi planami kapitałowymi. Poziom uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników wynosi 39%, mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Licząc jednak firmy posiadające zarówno PPK, jak i PPE, czyli pracownicze programy emerytalne, to poziom uczestnictwa wynosi 41%, wyjaśnia Paweł Borys. Cieszymy się, że coraz więcej pracodawców pokazuje nawet w ofertach pracy PPK czy PPE jako dodatkowy benefit dla pracowników. Pracowniczymi planami kapitałowymi od lipca objęte są firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. Kolejna grupa przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 50 pracowników ma być objęta programem od nowego roku. Franciszek zniósł tajemnicę papieską obowiązującą dotychczas w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec nieletnich. Zmienił też kwalifikację prawną pornografii dziecięcej, uznawanej teraz za poważne przestępstwo. Biuro prasowe Watykanu opublikowało dokument, z którego wynika, że Franciszek zniósł tak zwaną tajemnicę papieską, której złamanie grozi ekskomuniką, jeśli chodzi o wniesione oskarżenia, procesy i wyroki w sprawach dotyczących przestępstw i nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Zniesieniu tajemnicy ma towarzyszyć troska o dobre imię zaangażowanych w ramach obowiązującej zwykłej tajemnicy urzędowej. Oznacza to również, że dokumenty w tych sprawach będą mogły być przekazane śledczym i sądom w innych krajach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Solaris i Pirx to polskie nazwy, jakie będą nosiły gwiazda i planeta znajdujące się w gwiazdozbiorze Pegaza. Dziś ogłoszono wyniki konkursu, w którym państwa należące do Międzynarodowej Unii Astronomicznej mogły wybrać nazwy dla obiektów krążących wokół nich. Gwiazda Solaris jest nieco mniejsza i chłodniejsza od Słońca i świeci nieco bardziej na pomarańczowo. Planetę, która krąży wokół niej, odkrył zespół złożony z polskich naukowców. Choć odległość dzieląca Słońce i Solaris to 160 lat świetlnych, to przy użyciu odpowiedniego sprzętu gwiazdę można zobaczyć z Polski, mówi profesor Andrzej Niedzielski. Musielibyśmy mieć solidną lornetkę albo jakiś teleskopik mały, by gdzieś w gwiazdozbiorze Pegaza ją odnaleźć. Solaris to nazwa planety pokrytej cytoplazmatycznym oceanem, a Pirx to pilot i astronauta. Obie nazwy nawiązują do twórczości jednego z najsłynniejszych polskich pisarzy i twórców fantastyki, Stanisława Lema. Przemysław Lis, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym wschodzie Śląska i na południu Podkarpacia aż do rana będzie mocno wiało. Dla tych regionów synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia. W porywach wiatr będzie dochodził do 80 km na godzinę. Noc ciepła i w przeważającej części kraju pogodna. Deszcz prognozowany jest jedynie na północnym zachodzie. Od zera w Jeleniej Górze do 8 w Przemyślu i Rzeszowie. Jutro sporo słońca, do 13 stopni na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

głodnej, dennie, sennej, codziennej próżni słońca sączące się z pomiędzy żaluzji żeber zległo mi z łóżka punkt 9:07. Nie wiem dlaczego tak wyraźnie to pamiętam. Rzuciłem pit strumenta, aby dzień nabuł tempa. Przy tych dźwiękach wziąłem szybką kąpiel, wyszedłem z wanny jakoś 9:30. To był piątek, skoczyłem kupić gazety. Słońce nieśmiało przekonywało się, by świecić za to. Malarz dnia zdjął z palety cały błękit i rozprowadził go po niebie krętym ruchem ręki. Dzięki za każdą z takich pięknych chwil, za momenty, kiedy tępy los szuka szpil. Natchniony tym, nieco pijanym śliwinem, ruszyłem złapać ten dzień zanim minie. Kto wie, czy ten dzień to dzisiaj, ten dzień to dzisiaj, ten dzień to dzisiaj. Kto wie, ten dzień to dzisiaj, ten dzień to dzisiaj. Kto wie, ten dzień to dzisiaj, ten dzień to dzisiaj. Kto wie, ten dzień to dzisiaj, ten dzień to dzisiaj. Lekkie śniadanie, pod kruasem z kawą i praca, nie przewahanie. Lenistwo na bok szanuje czas, a więc zakasam rękawy, aby me sprawy załatwić tak szybko jak to możliwe. Oto najlepsza z trakty. Zbieram manatki, słuchawki, kompakty z bitami, Discman, biste płyty, zeszyty z tekstami. Zanim wyjdę, zadzwonię do mojej pani powiedzieć: dzień dobry słonko, będę u ciebie po obiedzie. Ta, jestem pewien, teraz wybacz, muszę lecieć. Jak zawsze pędzę, sama wiesz to najlepiej. Pa, po drodze w sklepie kupuję baterie, muzyka daje mi energię, stopy i werble, reszta i pędem. Bieg za trzynastką na szczęście zatrzymała się przed Wrocławską. Znasz to, miejski jogging, bieg za tramwajem, złapałem ją i ruszyłem dalej. Kto wie, ten dzień to dzisiaj, ten dzień to dzisiaj, ten dzień to dzisiaj. Kto wie, ten dzień to dzisiaj, ten dzień to dzisiaj. Kto wie, ten dzień to dzisiaj, ten dzień to dzisiaj. Ten żał beton w pół drogi przez miasto. Ciasno nabity tramwaj, pęka to w szwach, to nic mnie tu nie ma. Rytm niesie mnie tam, gdzie pasji śpiewa soundy la vendetta. Przepaść, bariera dźwięku mnie to wybawia. Daję zapomnieć o codziennych sprawach. Rytm ten odprawia z kwitkiem moje problemy. Metro ratusz, wysiadam, lawirujemy wraz z niemym tłumem chętnych, by tu wysiąść. Strumień ludzi setka, ludzi tysiąc, rysią w dół do metra, ludzi welon. Smętnie nie mknie z przystanku na peron. Error, zrywam słuchawki, co tu się dzieje? Jakaś kobieta krzyczy łapać złodzieje. Mknie jeden z drugim i ten drugi mnie odepchnął. Yo, nie wierzę, że ten koleś rzucił mnie pod metro. Ten dzień to dzisiaj. Kto wie? Ten dzień to dzisiaj, ten dzień to dzisiaj. Kto wie? Ten dzień to dzisiaj, ten dzień to dzisiaj. Kto wie? Ten dzień to dzisiaj, ten dzień to dzisiaj. Tony z betonu, Kuba Różyło przy mikrofonie. Witam serdecznie. Na początek dzisiejszej audycji nagranie Ten Dzień to Dzisiaj. Stara rzecz z płyty Sinus autorstwa dużego P, DJ-a Spoxa i IGS-a. Nagranie to zagrałem nieprzypadkowo. Tak jak zaskoczenia atakuje puenta dużego P w tym nagraniu, tak i ja mam może trochę zaskakujące ogłoszenie. Dzisiejsze tony z betonu są ostatnimi. To znaczy, że dzisiejsza audycja jest audycją pożegnalną. Jest to wyłącznie moja decyzja i powiem wam pokrótce, z czego ona wynika. Ale, dzisiaj miało być sentymentalnie i właśnie w klimacie pożegnań, ale jeden młody raper z Polski pokrzyżował moje plany. Oczywiście mowa o Macie i nie sposób nie powiedzieć dzisiaj kilku słów o utworze, który śmiało można uznać za najszerzej komentowany w historii polskiego rapu, o utworze Pato Inteligencja. Więc zanim przejdziemy do czułych pożegnań, pogadajmy troszkę o Macie. Trochę mi to zaburza koncepcję audycji, ale nie mam żalu do Maty. Dużo bardziej byłbym zły, gdyby utwór ten ukazał się tydzień później i ja już nie miałbym okazji go skomentować na antenie. Zanim Mata, to jeszcze jedno nagranie, które na chwilę wprowadzi w nas w klimat pożegnania. Procente, tytuł, którego nie mogę na antenie zacytować. Zaświeciłem kawał świat, tam byli ludzie i tam były morza. Kolejny kac, kolejna niedziela, kolejny plant, kolejny raz ten sam schemat powielam. To co spopielam powraca do mnie w snach. Wypijam za moment, ale jeszcze nie teraz. Na winę 100 kawałków i mnie nie ma. Może zacząć odliczać. Procent sieci na walizkach. Pokażę, że błysk mam i powiem do widzenia. Wypadnę i palam stąd. Sprzedawać karawany na tunezyjskiej plaży. Lecieć na koralowe rafy do Hurgady. Na koła palić haszysz, jeść owoce morza. Łazić zjaranym ulicami Hawany. Odbyć podróż do źródeł czasu. Odnaleźć je gdzieś w zieleni amazońskich lasów. Zaszyć się na pustyni Gobi w Oazie. Albo w Las Vegas przepić cały majątek w barze. Zostać trwalem w syberyjskiej tajce. Albo zapuścić dredy, osiąść w Kingston na zawsze. Otworzyć knajpę jak nie na Jamajce, to na Bali. Kręcić planty grubsze niż Ryszard Kalisz. Grubsze niż Jara Masej ze swoim starym. Grubsze niż przeciętna kobieta w Danii. Zanim się obejrzysz ją, wypalać gram stąd. Tam gdzie jest mój nowy dom. Kolejny kac, kolejna niedziela, kolejny plant, kolejny raz ten sam schemat powielam. To co spopielam powraca do mnie w snach. Wypijam za moment, ale jeszcze nie teraz. Na winę 100 kawałków i mnie nie ma. Może zacząć odliczać. Procent sieci na walizkach. Pokażę, że błysk mam i powiem do widzenia. Wypadnę i palam stąd. Wsiąść na statek, odkryć nowy ląd. Zahaczyć Nowy Jork, Londyn, Dublin, Cork. Zobaczyć jak wygląda port w Lizbonie, w Marsylii. Wejść na Etnę na Sycylii. Zdobyć Kilimandżaro i Mont Everest. Przepłynąć morza tego świata wzdłuż i wszerz. W Mexico City odnaleźć skarb Azteków. Na Ceylonie wdychać woń herbacianych krzewów. Pić krzańca w Alpach, serwować w Las Palmas. Pocałować ją na placu Świętego Marka. Podjąć hajs z konta na Kajmanach. Piwakować Durana nad Soliną w Bieszczadach. Dryfować balonem nad Wielkim Kanionem. Patrzeć na zachodzące słońce w Arizonie. Smak ogniętu na rynku w Marrakeszu. Zagrać piłkę tam, gdzie na miasto patrzy Jezus. Kolejny kac, kolejna niedziela, kolejny plant. Ten sam schemat powielam. To co spopielam powraca do mnie w snach. Wypijam za moment, ale jeszcze nie teraz. Na winę 100 kawałków i mnie nie ma. Może zacząć odliczać. Procent sieci na walizkach. Pokażę, że błysk mam i powiem do widzenia. Malajkę i wyjdę stąd. A więc Mata. Mówiłem o tym raperze, że kilka miesięcy temu mówiłem, że to będzie następna duża rzecz w polskim rapie i że warto śledzić jego ruchy i jak widać nie pomyliłem się. Pato Inteligencja, jego utwór, który ukazał się w zeszłym tygodniu, jest najszerzej komentowanym tekstem kultury ostatnich tygodni, a może i miesięcy w Polsce. Nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek inny utwór rapowy był w historii polskiego hip-hopu tak szeroko komentowany. Pisarze, politycy, celebryci, publicyści społeczni i polityczni. Słowo Pato Inteligencja w weekend było trendującym słowem na polskim Twitterze. Nawet wiadomości TVP postanowiły odnieść się do tematu, oczywiście w swoim stylu, wykorzystując twórczość młodego rapera do politycznego ataku na jego ojca. Pogratulować klasy. No ale w każdym razie porównywalne zamieszanie dookoła tego nagrania, chyba można tylko to porównać do medialnego poruszenia dookoła Taco Hemingwaya w okolicach Trójkąta Warszawskiego i umowy o dzieło, ale wtedy rozłożyło się to w czasie i nie chodziło o jeden konkretny tekst, a raczej po prostu pojawienie się takiej postaci. Więc o czym jest Pato Inteligencja? Jeżeli ktoś jeszcze w jakiś sposób ominął całe to duże wydarzenie, tekst jest, mówiąc językiem tabloidowym, zdradza mroczne kulisy życia młodzieży z dobrych domów, a w teledysku ciężka treść kontrastuje z miłymi twarzami absolwentów czy też uczniów prestiżowego liceum. Pato Inteligencja to tytuł, który nie do końca akurat mi się podoba, chociaż jest bardzo nośny. Nie podoba mi się wykorzystanie terminu inteligencja, jest nieco mylące moim zdaniem w tym kontekście, bo jednak inteligencja to jakiś etos, a niekoniecznie stan majątkowy, a tutaj mowa głównie o dzieciakach z bogatych domów. Największą siłą tego utworu jest to, że przedstawia perspektywę, której jeszcze w polskim rapie nie było. Perspektywę, nie tematykę, bo sama tematyka znajdowała już ujście nieraz. Obraz zepsutego bananowca balującego za pieniądze rodziców i chcącego poczuć trochę hardkoru jest stara jak polski hip-hop. Tyle, że zawsze była przedstawiana z punktu widzenia osoby trzeciej, z punktu widzenia opozycji, z punktu widzenia pewnej wrogości, czy może nawet zazdrości, a tu pierwszy raz dostajemy ten świat w opcji, że tak powiem, first person shooter, a taki obraz jest ciekawszy, bo odważniejszy i bardziej wielowymiarowy. Były już przypadki w polskim rapie, takie jak na przykład Afrojax, który demitologizował obraz hip-hopowca, ale on to robił z perspektywy, że tak to określę, figury lamusa przegrańca, więc trochę innej, plus zawsze był to rodzaj właśnie figury, a tu wydaje się, że mimo wielu hiperbolizacji mamy do czynienia ze szczerą wypowiedzią bez maski czy bez krycia się za jakąś konwencją. Zaczynając od kategorii czysto rapowych, trzeba powiedzieć, że Mata jest bardzo zdolnym raperem, moim zdaniem najciekawszą postacią, która pojawiła się w ostatnich latach na scenie rapowej, i więc samo nagranie jest dobre, jest kilka momentów, które wydają się być przesadzone, ta hiperbola z pedofilami na przykład, choć rozumiem konwencję, że miała być właśnie ona oparta na brutalności przekazu. Ale ogólnie siła narracyjna utworu i rapowe rzemiosło jest jak najbardziej na wysokim poziomie. A teraz jak można czytać ten utwór moim zdaniem? Myślę, że można go czytać na kilka sposobów. Po pierwsze, można go czytać jako wyraz kompleksu dzieciaków z klasy wyższej, które mają podane wszystko na tacy, więc tęsknią za doświadczeniem granicznym. Mają poczucie, że jedyna szansa na kreację własnego losu w świecie, który został im ułożony przez rodziców, jest właśnie taniec z tym ryzykiem, jakie niesie nocne życie, czy jakie niesie melanż. I w tym sensie będzie to powieść o zmieniającym się obliczu hip-hopu, który od dawna nie jest już jedynie formą wyrazu zarezerwowaną tylko dla najbiedniejszych, jak to się stereotypowo zwykło patrzeć na hip-hop. Można też uznać, że jest to bardziej opowieść o rodzicach niż dzieciakach, którzy zadbali o komfort finansowy swoich pociech, ale nie o komfort emocjonalny. Czy wreszcie można też... Przepraszam, wreszcie można też spojrzeć na ten tekst bardziej uniwersalnie, niezależnie od tego, jak się urodziłeś i jak bardzo o ciebie nie zadbano, jak dużo ciepła dostałeś, w każdym jest pierwiastek Thanatosa, który będzie dążył do samodestrukcji, i wtedy jest to opowieść o nomen omen melanżu, nihilizmu i pewnego absurdu. Nie jestem pewien, która wersja jest najbardziej wiążąca, każda ma jakiś sens i jakąś wartość, i sam fakt, że tyle tych rozważań się urodzi po wysłuchaniu tego tekstu, świadczy o jego sile. Za chwilę o tym, jak ten tekst rezonował w społeczeństwie, ale najpierw posłuchajmy, jak to brzmi. Mata i Pato Inteligencja. Mój ziomo w pierwszej elo zjarał Amsterdam 1 września po to, by nauczycielka myślała, że tak już ten ma z natury. No i do matury mówił jej, że to alergia. Mój ziomo miał piersiówek, którą uzupełniał. W termosie trzymał wódę i ściemniał profesorom, że to herba. Dom szkoła w złotówie, dom szkoła w uberkach. Mój ziomo z mym ziomem za pieniądze starych na białych tych szkołach pykali w pokerka. Mój ziomo coś wygrał, mój ziomo coś przegrał. Mój ziomo z mym ziomem walili wiaderka na 15, no i 20, i wiosna za budą, a zimą, gdy zimno na dworze, to kitrali się po łazienkach. Mój ziomo miał Supreme, mój ziomo miał Babe'a. Mój ziomo na uro dostał te kluczyki od Merca, a na czarno ukryt sprzątały mu penthouse. Mój ziomo chciał wypłatę starego przećpać. Nie pykło, bo była tak wielka, że dużo prędzej by tu kopnął w kalendarz. Mój ziom się powiesił w Sylwestra, a ciągle pamiętam, jak kradliśmy te taszki z Kerfa i jakie piliśmy na hejna o 8.20. I tak na jabie i na przerwach, bez przerwy o. I tak na jabie i na przerwach, bez przerwy. I tak na jabie i na lekcjach, my to Pato Inteligencja. My to Pato Inteligencja. My to Pato Inteligencja. My to Pato Inteligencja. My to Pato Inteligencja. Pato Inteligencja. My to Pato Inteligencja. My to Pato. Mój ziomowaniu herę, słuchając Kasika, centralny menele. Rodzice i szpital, ojciec był maklerem, mama malojerem i grube portfele, co chudły wraz z nim na odwykach. Mój ziomo znajomej podawał zakup, cawki blu dla inwalidów w złotych tarasach. Mój ziomo w prywatnym gimnazjum koleżance z ławki spłodził dzieciaka. A rok wcześniej na psyrce cała nasza klasa śmiała się z pipki, jajowodów, plemników, pochwy i siusiaka. Mój ziomo walił te dopy, mój ziomo nie umiał się uczyć bez koki i skończył jak miał tu 13 tych wiosen i nawet nie powiem czy życie czy nosy. Mój ziomo podpala wieś oksany od mamy z szafki z lekami, nie dali mu stypendium, no bo go złapali jak patom naćpany po jednym z ofowych festiwali. Mój ziomo miał zawsze ten czerwony pasek i zawsze miał czerwone gały. Mój ziomo z mym ziomem koleżankę z klasy na wyjeździe szkolnym w dwa batilaby i mój ziom na odwagę odrychnął 3 piwka w pubie w Londynie przed interwiu na Kingsa. Mój ziomo się dostał na Oxford, a całe liceum raz pigwa, raz wiśnia, raz czysta. Mój ziomo w Toyocie Corolli wosił tu te parę baseboli i kryształ i kazał mi zmienić w tym tekście markę swego auta, żeby przed starymi tu nie było przypsa. Mój ziomo bandyta, mój ziomo zoofil, mój ziomo artysta, mój ziomo pedofil, mój ziomo nekrofil, mój ziomo intelektualista. My to pato inteligencja. Pato inteligencja. Pato inteligencja. Pato inteligencja. Pato inteligencja. Pato inteligencja. Pato inteligencja. My to pato inteligencja. Katolickie przedszkola strzeżone, osiedla, kurator angielski, gegra, kurator, dealerka dla sportu, nie po to by przetrwać. Szkoła korki, dodatkowe zajęcia, korki, butelki i jelki na zdjęciach, harnasz, perełka w plenerkach, rzucamy juchami i nie jemy mięsa. Dobrze wychowani, wciągana jest kreska w bawełnianych sweterkach, o. My to pato inteligencja. My to pato inteligencja. Wakacje pod palmą albo na językowych kempach, opener w Sopocie i jemka w apartamentach, czy nakrycie co święta, łosoś, jazzowa kolenda, srebrna choinka, podłoga w prezentach. Zacząłem tu robić te rapy, bo miałem już na wróg tak dość tego ciepła i piękna. Zacząłem tu robić te rapy, bo miałem już dość tego piękna i ciepła. A nigdy nie chciałem być biały i zawsze tu chciałem być gangsta. I zawsze tu chciałem być z bloków i zawsze tu chciałem być z getta. I odejdę mamę i tatę za te rododendrony, jacuzzi z piętra. Zacząłem tu robić te rapy, bo miałem już dość tego piękna i ciepła. A nigdy nie chciałem być biały i zawsze tu chciałem być gangsta. I zawsze tu chciałem być z bloków i zawsze tu chciałem być z getta. I odejdę mamę i tatę za to, że oddaliby mi nerki, wątroby i serca. Mata i pato inteligencja, tak jak mówiłem, utwór ten rezonował przez cały weekend w mediach, w publikacjach i ciekawie obserwuje się tę debatę, bo ona dużo mówi też o samych debatujących i zgadzam się tutaj z Jakubem Żulczykiem, który popełnił taki wpis na Facebooku, który napisał, że utwory o patologicznych nawykach młodzieży są nieodłącznym elementem polskiego hip-hopu od 25 lat i fakt, że opiniotwórcza warszawka jest poruszona dopiero kiedy okazuje się, że ćpają i piją też dzieciaki z ich kręgu i dopiero to nimi wstrząsa, bo gdy opowiadają o tym dzieci z bloków, to na nikim to nie robi wrażenia. Jest dowodem na ogromny klasizm, który dławi naszą debatę publiczną od wielu lat. Trochę przypomina mi to case młodego Eminema w Stanach Zjednoczonych, kiedy czarnoskórzy raperzy z get tworzyli rap o patologicznej treści dla białej klasy średniej w Stanach i średniej i wyższej w Stanach. Nie było w tym nic zatrważającego. Dopiero kiedy usłyszeli podobne treści od swojego, czyli od białego rapera, poczuli zagrożenie, że to może też dotyczyć ich dzieci. Dopiero teksty Eminema uderzyły do ich sumień. Jeśli chodzi o to, jak dzielą się te głosy na temat tego utworu, to można obserwować różne bańki. Prawicowa bańka, oczywiście w pewien sposób generalizując, bo te głosy dzielą się na różne, ale powiedzmy, że jeżeli jakieś stanowiska mielibyśmy tutaj składać do kupy, no to w prawicowej bańce dużo mówi się właśnie o nihilizmie elit. Z drugiej strony w lewicowej bańce internetowej widziałem liczne głosy opierające się na wyszydzaniu problemów Maty i jego kolegów. Na zasadzie normalni ludzie muszą się martwić, jak przeżyć do pierwszego, a ten raper bez wstydu opowiada o wymyślonych problemach bananowej młodzieży. Na takie uwagi mam odpowiedź w postaci klasycznego cytatu: don't hate the player, hate the game. To znaczy Mata nie jest winowajcą strukturalnych problemów społecznych, natomiast daje uczciwy opis swojego bólu i zabieranie mu czy innym zamożnym prawa do odczuwania go i niejako przeżywania swojego życia, bo inni mają poważniejsze problemy. problemy, jest po prostu płytkie. I tu znowu przypomina się hejt na Taco Hemingwaya, że ten śmie opowiadać o jakichś bolączkach, zarabiając tyle, ile zarabia. Mam wrażenie, że duży brak wyobraźni bije z takiego spojrzenia na rzeczywistość. Kolejny raz, obserwując debatę dookoła polskiego rapu, poprzednio miałem tak, kiedy internetowa, znowu lewicowa bańka, lewicową bańką wstrząsnęła dyskusja o seksizmie w rapie. Mam tak, że przypomina mi się cytat z Flauberta, że sztuka nie rodzi się z dobrych intencji i że rap jest najskuteczniejszy, kiedy ustanowi uczciwy opis rzeczywistości, która do tej pory opisu nie znalazła, nawet jeżeli ta rzeczywistość wydaje nam się niemoralna. A teraz w ramach ciekawostki, bo mówiłem o tym, że mnóstwo było w historii polskiego rapu nagrań traktujących o właśnie zepsutej młodzieży z dobrych domów, tylko że zawsze była to inna perspektywa, no to właśnie chciałem pokazać wam, jak utwór Pato Inteligencja może wyglądać, jeżeli jest opowiadany właśnie z tej drugiej perspektywy. Sięgnę po nagranie bardzo stare, to jest utwór pochodzący z kompilacji numer 2 Ośki, to jest początek lat 2000. Gościnnie rapują PZ, Małolat i Discret, czyli klasety sceny, wtedy bardzo jeszcze młodzi. Nagranie Nie musisz robić, odwracające perspektywę w utworze Pato Inteligencja. Robiąc nic kreatywnego, mleko pod nosem kosztem wszystkiego. Ledwo walczą z ciężkim losem, biorąc blanty w kredo. Ojciec poseł w garażu Porsche Boxtera, jego psy nawinęły na 4-8, bo miał kosę, nabitą lopkę i dwie samary z koksem. Owszem, wyszedł od razu za duże pieniądze. Wujka mam ustawionego, wszystkich was dziś wywozę. Ja się wożę, ja mam plecy, wszystkich was urządzę. Mała, jeden telefon i wszystkich tu wykończę. Rakieta imponujące, pójdźmy gdzieś razem. Proste, ja mam hajs, biję lamusów i kradnę. Stawiam wjazd, dalszy bieg wydarzeń chyba już znasz. Wierz mi, dasz mi swój pierwszy raz. Jeśli nie, to pójdą w ruch pięści. Tylko rap miejski, tylko krak, brak zahamowań, bo mi się podoba. Kilkanaście lat gówniarz okrada rodziny. Pierwszony pseudo ulicznik z willi w Konstancinie. Unosi się honorem za to, na czym mu nie zależy. Zabiera ludziom to, co kochają, bo wciąż mu mało. Nie musisz robić tego, co robisz. Trzymasz się z tymi ludźmi, chociaż nie pasujesz do nich. Pomyśl, co zostanie po nich, bo się nie liczą. Wszędzie się tym szczycą, że niby żyją ulicą. Nie musisz robić tego, co robisz. Trzymasz się z tymi ludźmi, chociaż nie pasujesz do nich. Pomyśl, co zostanie po nich, bo się nie liczą. Wszędzie się tym szczycą, że niby żyją ulicą. Kiedyś robiło się z zajawką, jeszcze zostało paru, którzy o to walczą. Teraz cwaniaki o miasto się martwią. Ubranie elegancko, im jest łatwo taki. Wsiada w auto i się wozi, chce przygody. Wiecie, znam to przykłady dzieci. Z dobrych rodzin samochody kradną. I na ławce tyle godzin przepalone gardło. Niby wiedzą, o co chodzi twardo. Stoją na ziemi z gandzią w kieszeni. Bananowcy bez korzeni są trujące, jak arszeni ciągle źle im. Flotą na fur wypchani, złoto tatuś time. Ciągłe akcje z psami mają, to dla nich atrakcje, ale wciąż narzekają. Nie musisz robić tego, co robisz. Trzymasz się z tymi ludźmi, chociaż nie pasujesz do nich. Pomyśl, co zostanie po nich, bo się nie liczą. Wszędzie się tym szczycą, że niby żyją ulicą. Nie musisz robić tego, co robisz. Trzymasz się z tymi ludźmi, chociaż nie pasujesz do nich. Pomyśl, co zostanie po nich, bo się nie liczą. Wszędzie się tym szczycą, że niby żyją ulicą. Daj mi bita, powiem ci o tych, co gdy mają za co żyć. Robił się na złych topic i nic więcej, więc pokaż mi ręce. Gdy świt wstaje, opuszczają rezydencję z lękiem. Chowają twarz, wchodzą w nie swój świat, by upuzdać fantazję o licznych grach. A strach jest w nas wszystkich, chcesz być zajebisty, weź idź z tym. Tak naprawdę jesteś delikatny jak gipsy, a chcesz niszczyć wszystko, tak ludzie myślą. Sam wiesz, że kłamiesz, że niby grasz czysto, a świństwo jest nagie jak pipszu, wszyscy widzą. Twoją siłą jest ilość kontaktów i gibon. I mimo, że ciągle mówisz, że nie jest łatwo, to co rano krzyczysz, mamo pod tle banknot. Dalej idziesz na miasto, musisz być prężny. Zmieniasz język, kumplom mówisz, nie mam pieniędzy. Dajmy komuś zęby, potem pękasz w twojej głowie. Marzenia o przekrętach, a wtedy się zwiększa wszędzie HWDP. Marzysz, ale bałeś się nawet jak spisywali twoje dane. Nie musisz robić tego, co robisz. Trzymasz się z tymi ludźmi, chociaż nie pasujesz do nich. Pomyśl, co zostanie po nich, bo się nie liczą. Wszędzie się tym szczycą, że niby żyją ulicą. Nie musisz robić tego, co robisz. Trzymasz się z tymi ludźmi, chociaż nie pasujesz do nich. Pomyśl, co zostanie po nich, bo się nie liczą. Wszędzie się tym szczycą, że niby żyją ulicą. Nie musisz robić tego, co robisz. Trzymasz się z tymi ludźmi, chociaż nie pasujesz do nich. Pomyśl, co zostanie po nich, bo się nie liczą. Wszędzie się tym szczycą, że niby żyją ulicą. Nie musisz robić tego, co robisz. Trzymasz. masz się z tymi ludźmi, chociaż nie pasujesz do nich. Pomyśl, co zostanie po nich, bo się nie liczą. Wszędzie się tym sycą, że niby żyją ulicą. Ośka, PZ, Małolat, Discret i nagranie Nie musisz robić, wczesne lata 2000, jeszcze tutaj przez 40 sekund kręciłaby się ta pętla bitu, co jest oznaką, że mówimy o rapie właśnie z początków polskiego hip-hopu, wtedy to był dosyć modny zabieg, że jeszcze na zakończenie utworu nie wiedzieć czemu producenci zostawiali długą, długą pętlę bez żadnego udziału raperów. Teraz przechodzimy do części pożegnalnej dzisiejszych tonów z betonu. Tak jak mówiłem, dzisiejsza audycja jest ostatnią. Pytacie, dlaczego tak, co się dzieje. Powód jest bardzo prozaiczny. Tony z betonu zaczynały się jako audycja wyłącznie o polskim hip-hopie. Z czasem mogliście zauważyć moje dryfowanie w innych kierunkach. Pojawiało się tu coraz więcej rapu zagranicznego czy innych gatunków, takich jak soul. Tym niemniej fundamentem tej audycji zawsze miał być polski hip-hop. Nie wyobrażam sobie, żeby miało to funkcjonować inaczej. A smutna prawda jest taka, że polski hip-hop stanowi coraz mniejszą część mojego życia i też coraz rzadziej gości w moich głośnikach. Rocznie ukazuje się pewnie kilkaset pozycji z polskim rapem. Ja mam ochotę wracać do 3, może 5 i choć wierzę, że wciąż mam kompetencje, żeby fachowo o nim opowiadać, to po prostu coraz rzadziej słucham płyta, coraz częściej ich przesłuchuję i coraz rzadziej rodzą się z tych odsłuchów refleksje, które uważam, że warte są antenowego czasu. I wydaje mi się po prostu, że uczciwość wobec siebie, ale i was, słuchacze, nakazuje mi przerwać to w tym momencie i zrobić miejsce dla innych, którzy może jeszcze mają, a na pewno są ludzie, którzy mają w sobie pasję do tego zjawiska, jakim jest polski hip-hop. Kilka nagrań na pożegnanie. Najpierw Discret i jego Atak klonów. Jest w polskim rapie sporo nagrań, które mówią o sentymencie do początków życia kulturą hip-hopową. Wydaje mi się, że to będzie adekwatne na dzisiejszą okoliczność, do dzisiejszej okoliczności, ale mi z jakiegoś subiektywnego powodu najbliżej do tych kilku wersów, które na początku tego nagrania wypowiada Discret. Wszyscy kiedyś byliśmy dzieciakami, którzy usłyszeli gdzieś zbitek rymujących się słów na prostym bicie i wiedzieli, że tym chcą żyć. Mówię teraz w imieniu oczywiście ludzi zawładniętych kulturą hip-hop i właśnie dlatego teraz Atak klonów, który też zawiera kilka gorzkich refleksji, które też w jakiś sposób pasują do mojego dzisiejszego podejścia. Twoje imię na murach przed dekadą. Wtedy nowojorski hip-hop chodził wszędzie za mną. Mój synu był dla nas Bronxem, nawet wyglądał tak. W żółtych butach mogłeś poznać nas. Kelly Hansen, duże logo, Hilfiger, graffiti z czeskiej Pragi, kasety tym żyłem. Wszyscy szlifowali warsztat mocno w domu, mieli styl, zbiorą worki szmat od sponsorów. Atak klonów, muzyka to nie subkultura. Nie wiesz w to, co ci mówią, to z gruntu bzdura. To nie jest styl życia, olej te slogany. Korporacji zbijają kasę ciężką na nich. Idole gimnazjów muszą dbać o etos, więc wkładają w głowę papkę dzieciom. Daj nam parę stów, będziesz jednym z nas. Łatwo wtopisz się w tłum, będziesz wierny nam. To muzyka, możesz być taki jak chcesz w niej. Nie musisz przestrzegać ich zasad, to przez nie. Wszyscy są tacy sami, więc lepiej zmienię. Olej to co jest w modzie, wolę to co jest we mnie. To muzyka, możesz być taki jak chcesz w niej. Nie musisz przestrzegać ich zasad, to przez nie. Wszyscy są tacy sami, więc lepiej zmienię. Olej to co jest w modzie, wolę to co jest we mnie. Jestem fanem sylapale, wrogiem barier, więc ideologie w muzyce to nie dla mnie. Mam wolną rękę i mam dobry warsztat. Nagrałem mało płyt, ale chcę się do nich wracać. To nie jest główny nurt, to drugi obieg. Z dala od playlist, burt i głupich kobiet. To dalszy plan, jak hi-hat piszę. Ale piszę takie teksty, jakie sam chcę słyszeć. Mamy niszę, kilkaset głów, a może więcej. Mamy swoje miejsce, więc mam spore szczęście, że nie muszę martwić się o respekt tłumu. Nie zależę od niego i nie chcę szumu. Nie mam umów, terminów, to jest lepsze, gdy nie jesteś VIP, bardziej MP3. Ja mam styl, chcę rozwijać go i nie przestawać. Tak jak wtedy, gdy pisałem swoje imię na ścianach. To muzyka, możesz być taki jak chcesz w niej. Nie musisz przestrzegać ich zasad, to przez nie. Wszyscy są tacy sami, więc lepiej zmienię. Olej to co jest w modzie, wolę to co jest we mnie. To muzyka, możesz być taki jak chcesz w niej. Nie musisz przestrzegać ich zasad, to przez nie. Wszyscy są tacy sami, więc lepiej zmienię. Olej to co jest w modzie, wolę to co jest we mnie. Discret, nagranie Atak Klonów i trochę gorzkich słów pod adresem współczesnego hip-hopu, wielkiego biznesu, jakim się stał. Ale nie chciałbym, żebyście myśleli, że chcę tutaj skrytykować współczesny hip-hop i oceniać jego kondycję. On coraz rzadziej do mnie przemawia, ale wynika to raczej z mojej ewolucji, przesunięcia się w innych kierunkach jako odbiorca popkultury, jako człowiek i z faktu, że trudno oczekiwać, żeby dzisiejsi młodzi raperzy, nastolatkowie i dwudziestolatkowie realizowali moją wizję hip-hopu, w którym ja zakochałem się 20 lat temu. Więc żeby nie kończyć zbyt gorzko, kilka słów pozytywu od Lupe Fiasco. Hip-hop saved my life dla wszystkich, którzy mogą się pod tym hasłem podpisać w jakikolwiek sposób, by tych słów nie rozumieli. Ja na pewno się pod nimi podpisuję. This one right here goes out to my homie with the drink, nah, I mean, He said, I write what I see, write to make it right, don't like what I be. I'd like to make it like the sights on TV, quite the great life, so nice and easy. See, now you can still die from that, but it's better than not being alive from straps. Agreed, a me notebook and a big that click when it's pushed and a whack whack beat. That's a track that's weak that he got last week, cause everybody in the stew was like, that's that heat. A bass heavy medley with a sample from the 70s with a screwed up hook that went, stack that cheese, something, something, something, stack that cheese, mother, sister, cousin, stack that cheese, he couldn't think of nothing, stack that cheese, he turns down the beat, writer's block MPs, crying from the next room, a baby in need of some Pampers and some food and a place to sleep, that plus a black Cadillac on D's is what keep him on track to be a great MC, yeah. One you never heard of, I push it harder for the rhyme, I feel like murder, but hip hop just saved me. One you never heard of, I push it harder for the thought. Rhyme, I feel like murder, but hip hop just saved me. Reps Northside, so he rocks them braids. 1100 friends on his MySpace page. Stack that cheese, got 700 plays. Producer made him take it down, said he had to pay. Open mic champ 2 weeks in a row. XD boy with a B-boy flow. Glow like Leroy, you should see boy go. Got a daddy serving life and a brother on the road. Best homie in the grave, tatted up while in the cage. Minute Maid got his mama working like a slave. Down baby mama, who he really had to honor, cause she was his biggest fan. Even let him use a Honda to drive up to Dallas with, to open up for amateurs, let him keep a debit card so we could put gas in it. Told her when he get on, he gon' take her to the gallery or buy everything but the mannequins, you dig, dig, dig. One you never heard of, I push it harder for the thought. Rhyme, I feel like murder, but hip-hop just saved me. One you never heard of, I push it harder for the thought. Rhyme, I feel like murder, but hip-hop just saved me. This man called, said your time might be now. They played your freestyle over Wipe Me Down. They played it 2 times, said it might be crowned as the best thing out the H-Town in a while. He picked up his son with a great big smile, rapped every single word to the newborn child. Then he put him down and went back to the kitchen and put on another beat and got back to the mission to get his mama out the hood, put her somewhere in the woods, keep his lady looking good, have her rolling like she should. Show his homies it's a way other than that flipping yay. Bell his homie out of jail, put a lawyer on his case, throw a concert for the school, show the shoulders that is cool, throw some candy on the cat and chuck the deuce and act a fool. Man, it feels good when it happens like that, 2 days from going back to, yes sir, sir, sir, sir. One you never heard of, I push it harder for the thought. Rhyme, I feel like murder, but hip-hop just saved me. One you never heard of, I push it harder for the thought. Rhyme, I feel like murder, but hip-hop just saved my life. One you never heard of, push it harder for the thought. Rhyme, I feel like murder, but hip-hop just saved me. One you never heard of, I push it harder for the thought. Rhyme, I feel like murder, but hip-hop just saved my life. You saved my life. Hip-hop, you saved my life. Przyznam, że dobór dzisiejszych nagrań jest nieco chaotyczny. Hip Hop Saved My Life, Lupe Fiasco. I teraz będzie polski odpowiednik tego nagrania, tak to zakwalifikujmy. Zeus i Zakochałem się w Jill Scott z nieco rzewnym wstępem, bo jest to utwór, który zamyka album. Ale dziś się żegnamy, więc może być też trochę rzewnie. Zakochałem się w Jill Scott i Zeus o swojej miłości do hip-hopu. I to już na tyle. Kończymy ten album. To jest ostatnia strona albumu Zeusa. Wielkie dzięki za to, że towarzyszyliście mi w tej jakże pięknej, jakże uroczej podróży. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję się spotkać przy tej czy innej okazji. Ten album chciałem zadedykować wszystkim osobom, które są mi bliskie, czyli moim rodzicom, mojej rodzinie, mojej dziewczynie, moim przyjaciołom. I to na tyle na dzisiaj, kochani. Do usłyszenia. Moje bity, moje słowa, moje wersy i rap. Moje myśli, moja droga i uśmiechy i płacz. Przeszedłem to drugi raz, byle tylko dziś. Znowu było tak, bo było warto iść. Czasem się czuję jak fan, albo jeden z widzów. Małe mieszkanie, pradziadek, ja i twoje rodziców. Czy to był trudny start? Nie odczułem trudności. Ojciec mówi, że przez pracę ma z tych lat zaległości. Nim nauczyłem się chodzić, jak mówi mama. Już siedząc, bujałem się przy tym, co mi puszczała. Po paru latach miała dość czówki, kiedy na wszystkich garach jej wygrywałem solówki. Najpierw był King Bruce Lee, niedługo potem w koszulce King. Ja byłem królem dyskotek. Szedłem pewnym krokiem przez dance floor. W tył, moonwalkiem jak Jackson. Co ty w tym widzisz, dziecko? Skąd bierzesz energię? Nie wiem, jak można przejść obojętnie. To było we mnie, na parkiecie wylewałem pot. Potem się zakochałem w Jill Scott. Moje bity, moje słowa, moje wersy i rap. Moje myśli, moja droga i uśmiechy i płacz. Przeszedłem to drugi raz, byle tylko dziś. Znowu było tak, bo było warto iść. Potem nastały ciężkie dni, jak to mówią ludzie. I parę razy zarobiłem nawet pysk po wódzie. Bałutki, dryl, niewielu z nas uchowa na księży. A odnowa duchowa to spirytus przez wężyk. Takie palety niszczą szybko nas. Przez to straciłem dwa zęby, widziałem matki płacz. Niektóre rzeczy przeżyć trzeba. Ważne, co się w konsekwencji wybiera. I kiedy pierwszy raz mnie wyzwali na świadka, wiedziałem, że coś nie jest tak, to nie moja bajka. Bo to jest chora stawka, widzisz to? Dziś browar, łapka, jutro klatka. Co? Widzisz błąd, widzisz sens? To nie głupia gadka, tylko tak tu jest. Paru tu chciało władać dniem, dostało noc, a ja się zakochałem w Jill Scott. Moje bity, moje słowa, moje wersy i rap. Moje myśli, moja droga i uśmiechy i płacz. Przeszedłem to drugi raz, byle tylko dziś. Znowu było tak, bo było warto iść. Ty możesz całe życie czekać, aż ci kupią winy. Te bity ocaliły życie mi, ja nie czuję winy. Nawet kiedy sampluję MP3, krytycy odrywle was, bo nawet nie słyszycie różnicy. Dla mnie się liczy, jaką siłę ma rap na moje 100 bitów. Ty robisz jeden tak, ty gadasz 100 minut o tym, jak to jest świeże. To twój świat, ja w to nie wierzę, mój rap się broni sam. Bo on ma serce i duszę, dzisiaj nie tylko ja unoszę ręce ku górze. Dzisiaj nie tylko ja to czuję i żadne z waszych głupich praw mnie nie nadzoruje. Żyję tak jak lubię, mówię to co myślę. Nie wiem czy mam dar, czy mam Bożą iskrę. Chociaż nie mam skrzydeł, mam codziennie los. Czasem myślę, gdybym się nie zakochał w Jill Scott. these walls were never really there, nor the ceiling or the chair. I'm eking weeks of peace on a beach. I see the breezes weave the trees. These walls you'll find are yours and mine. Confined not by them, I'm in times that lie behind my eyelids. The sunset still, the rising silence. No rain on roof that grates and beats me. My favourite tree breaking light to pieces, sprinkling sharded light on me. Throw a stone as hard you can, and hearing with hand, not hear it land. Nothing taxing, dusting sand. My window and world spins and twirls. The walls then fall, I recall the saw. White clouds whitewashed, faded, spotless. Weighty shadows, ranges of rocks. The cold is all illusion thought up. A stroll on shore, snooze and explore. All possibilities in each new morning. Till satisfied reaching out and yawning. Fish in a big dish, rice and spice. Salt over shoulder, never salt is so tight. The truth I've told was silence sometimes. But whose soul does not hide any crimes? Wrapped in walls, encircled by work. The walls fall, this story occurs. No barrier, no boundary. All hours I'd please. The freedom to stay or stray. Be fiend or friend. Cause no harm but charm. The peaceful end. White sandy bays, this ugly room pales away today. I'm swimming in the ocean, I sink slow motion. Fingers, toes floating every year till yesterday. I've seen the eternal setting sea. I compare all this to me. Little fleeting momentary me. I blink my eyes, this is reminding me. Life flies in the blink of a night. The old die for reasons, new tides, forward seasons. New life born, it's like sneezing. All these walls were really never there, nor the ceiling or the chair. I'm eking weeks at peace on a beach. I see the breezes, weave the trees. I'm not here at all, you're dearly fooled. The Streets i The Escapist. To nagranie to już prawie koniec Tonów z Betonu. Dziękuję wam bardzo wszystkim za bardzo miłe komentarze na fanpage'u. Wzruszające to jest, co piszecie. A na zakończenie i trochę na pocieszenie dla wszystkich, którzy będą płakać po Tonach, nagranie, którym 10 lat temu rozpocząłem swoją pierwszą audycję o hip-hopie jeszcze w innej rozgłośni, zarazem nagranie, którym 5 lat później zakończyłem wtedy moją przygodę z tamtą audycją i myślę, że to będzie dobra klamra. Jeszcze takie ogłoszenie, że na fanpage'u audycji Tony z Betonu, jak wrócę do domu, znajdziecie uzasadnienie zakończenia audycji, żeby pozostawić sytuację bez żadnych niedomówień i bez poczucia, że ktoś mnie stąd wygonił. A na koniec roku jeszcze na tym fanpage'u pojawi się playlista moich ulubionych nagrań z mijającego roku. A na zakończenie promo New Day na samplu z Niny Simone, nagranie traktujące o tym, że nie ma nic nowego na tym świecie, a wszystko, co się wydarzyło, wydarzy się ponownie. Ja odchodzę, ale przyjdą następni, żeby opowiadać o polskim hip-hopie, bo jak proroczo deklarowało 20 lat temu Wzgórze Ja Patrzy, nie ma możliwości, żeby zabić ten hałas. Dzięki za 5 lat w trójce. It's a new dawn, it's a new day, it's a new dawn, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, a new day, it's a new dawn, it's a new life for me, yeah. As I saw start off fresh and turn a new page. New days coming my way, packing my suitcase, ready to take it to the next frontier. Feeling like I really ain't got nothing left around here, so I'm heading for Serengeti, ready to jetty steady. My head is heavy from breaking the seven deadly sins. 76 has been evident. When the sun shines, do let it in, cause it's heaven sent. So I rise with the sunrise, squint my eyes in surprise like it's one time in a million. And I smile at the children, they playing in the backyard, they climbing the buildings like they got their own world on that rooftop. And they on top of that world, cause they cruise high. And I can see myself and my friends in their faces. And how I used to try and find those secret places, cause ain't nothing new under the sun. Whatever we do is already been done. They say there cannot be two number ones. Still I feel like it only just begun. It's a new day, it's a new dawn, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new dawn, it's a new life for me, yeah. As I step out fresh into a new stage, door days keeping me blessed, packing my suitcase, ready to take it to wherever, whenever, whatever the weather. It feels like it's getting better and better and better. Like the Swedish hip-hop scene a while ago, with similes like that would have been obscene. But I swear I'm sincere, from what I hear this year, I'm feeling like spring's here. Adam Tensta, Sammy, Ali, my play hand, no filthy, if I see. It's such a big inspiration to see people do it big in these days, when it's so hard to get across that you're losing your patience. Everybody's an artist, yo, the times are changing. But I can see myself and my friends in their faces, and how we work so hard to get up out of the basement. Nothing new under the sun. Whatever we do is already been done. They say there cannot be two number ones. Still I feel like it only just begun. It's a new dawn, it's a new day, it's a new dawn, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day, it's a new dawn, it's a new beginning, it's a new life for me. Since 91, still I feel like it only just begun. When the whole world's waiting to pop their guns, I'm so happy if I live to see another one. I've been doing this stuff since 91, still I feel like it only just begun. In this world we get cancer from the sun. Still I'm happy if I live to see another one. It's a new dawn, it's a new day. Yes, yes, it's a new dawn, it's a new life for me. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty 66%. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Które miasto w Polsce świeci się najładniej? Gdzie dekoracje świąteczne są najbardziej urokliwe? Jeśli wiesz, zagłosuj na świećsie.pl w 11. edycji plebiscytu Świeć się z energią. Pomóż swojemu faworytowi wygrać charytatywne nagrody. Czeka wart 200 tysięcy złotych sprzęt AGD od grupy Energa. A jeśli chcesz zdobyć prezent dla siebie, złap w kadr świąteczne klimaty i zgłoś zdjęcie na świećsie.pl. Akcję zasila grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, Aflofarm. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.